أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورنو لديفته نم أو عنوان بحث ووايو عزت شعل ردي خدمة ترجي كدفته ببحث او مضمون شروع وسي باید پوسو چه عزت چیش دی او عزیز و چاته ویل کیش. عزت یعنی څه؟ عزت د ضعف او ذلت مقابل دی. عزت یعنی عظمت، کرامت، شرف، قوت، نصرت او غلبه. عزیز یعنی عظیم، كريم، شريف، قوي، غالب او كامياب. عزيز وهذا شاته ويلكيجي كنهت شيء او نهت سوك پر غالبا كيدا ليسي. عزيز وباشاته ويلكيجي ذكا دي دخبل مملكات پر طول خلقه قوي او غالبا دي. عزيز وهذا الور ذات ويلكيجي كنهت سوك ورسيدا ليسي او نهت سوك پر غالبا كيدا ليسي او نه ده هیڅ کار د کولو څخه عاجز وي. نو ځکه د اسماء الله الحسنى څخه یو هم د العزیز جل جلاله اسم او نوم دی. ځکه دی عز وجل پر خپلو ټولو مخلوقاتو قوي او غالبه دی. نو عزت چا لره دی؟ الله عز وجل لره. او عزیز څوک دی؟ الله جل جلاله. الله عز وجل في القرآن المجيد قدير مبارك آياته فرماي فإن العزة لله جميعا. أو بعد سورة يونس فبنزش في تنمبر آيات فرماي ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. أو بعد سورة فاطر فلسم نمبر آيات فرماي من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فجيتول آياتوك عزة شعال رسو يوازي أو يوازي الله جل جلاله لرى. خد سورة المنافقين فأتم نمبر آياتك رب عز وجل فرماي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يعني عزة الله لربي او رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرى عزتي او مؤمنان لرى عزتي. نو عزت شعال رسو ذاتي عزت ده الله تعالى بي ترها غو رستا عزت هذا شعال رضي شده الله عز وجل سر تعلق او علاقة لري شدرجة پر درجة ده تعلق او علاقة پر اندازة ده عزت مرتبة او درجة فرق كوي. شبا اول درجة كي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بي او بيا نور مؤمنان جي. او اوس راسي شبا عزيز هم زان پوكو او بخبر سو شا عزيز سوك دي. نو بدا عزيز با متعلق هم با قرآن مجد كي او سبحس او سيرنوكو ورونو دا الله عز وجل دا اسماء الحسنى دا جملة سخة عزيز الحكيم وصل ويشتوارا پا قرآن مجد كي ذكر سوي دي. عزيز الرحيم در لسوارا پا قرآن مجد كي ذكر سوي دي. قوي العزيز ووارا پا قرآن مجد كي ذكر سوي دي. عزيز العليم شپج وارا ذكر سوي دي. عزيز ذو انتقام سلور وارا ذكر سوي دي. عزيز الحميد دریواره ذکر سوی دی، عزیز الغفار دریواره ذکر سوی دی، عزیز الغفور دواره ذکر سوی دی، عزیز الكريم یوار ذکر سوی دی، عزیز الوهاب یوار ذکر سوی دی، عزیز الجبار یوار ذکر سوی دی، عزیز المقتدر یوار ذکر سوی دی. چه دا ټول نعتواره عزیز په قرآن مجید کې ذکر سوی دی. نو عزت الله عز وجل رسول او عزیز هم الله عز وجل دی. اوس چې د عزت او عزیز په معنا پوسو، د عزت خاوند او عزیز مو وپیژندی، نو راسی چې د فتنې په اصلي مقصد او بحث شروع وکړو. محترم ورون، د نن ورځې څخه تقریبا 1430 کاله د مخه محمد ابن عبد الله النبي الامي صلى الله عليه واله وسلم فما كم كرمك ده صفا ده غندي پر سر جغوك يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. يعني ايه خلقه زوت عاسي طولت بهغ الله ده طرف رسوليا كدمزك او آسمانه مالك او باشادي بيل ده عز وجل سخب الحق معبود نست دي عز وجل وجل او شواندك والكوية وقر الله او دهغ جل جلاله پر رسول نبي الامي ايمان راولي پر هغ رسول پر الله او دهغ پر كلماته ايمان راولي دي او ده الله ده رسول متابعات وكي شو سمي لاري تبه هدايات كرسي ورونو ده اعلان ده دعوت ده بلنا هغ كامل او جامع دعوته في ده طول كون د تیر سوي تاریخ ژوند او راتلونکي ځلانده سهار په مابین کې یو فاصل او عازل و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه اعلان سره ټول کون روښانه کړي. دا د نوي عالمي نظام دپاره یو ښکاره او واضحه اعلان و. دا داسې نظام نه و لکه نن ورځ چې ځینې اشخاص د نوي عالمي نظام اعلان کوي، بلکې دا داسې عالمي نظام او قانون وو چې جوړونکی یې علیم الخبیر جل جلاله، رسونکی او اعلانونکی یې محمد البشیر النذیر صلى الله عليه واله وسلم. هغه محمد صلى الله عليه واله وسلم چې الله عز وجل ورته فرمایي وانك لتهدي الى صراط مستقيم، يعني بشكته خامخا وسمع او مستقيم لارته لخلق راهنمائي كوي. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض، ده الله ولارته راهنمائي كوي شهذا الله ده طوله هذا الشيان مالك دي شفمزك او اسمانوك دي. د دې نظام کتاب بشری قوانین او د ساطر نه و، کتاب یې القرآن الواضح النور المنير الشفاء لصدور و. هغه قرآن چې الله عز وجل د هغه په باره کې فرمایي ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، يعني بشک دغه قرآن هدایت او لارښوونه هغې لارې ته کوي چ هغه ډیره سمه صافه ښه او برابره ده. او د دې نظام لشکر داسې پوځ نو چې د خپلو خواهشاتو او شهواتو دپاره ژوند کوي، بلکې فوج او لشکر یې مهاجرین او انصار وه. هغه چې الله عز وجل د هغو په باره کې فرمایي والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني ده مهاجرين او انصار سخه هغه ده مخني او اولني ايمان درلودنكي او هغه کسان چې د دوی متابعت یې په نیکی او احسان سره کړی دي. الله جل جلاله د دوی څخه راضي سوی دی او دوی د الله جل جلاله څخه راضي سوی دي. د دې نظام د نورو د وطنو او ثروتو نیول او غصبول نه و مقصد، بلکې د نور او هدایت نشرول او خپرول یې مقصد و. د خلقو په مابین کې د رحمت او شفقت، د وسیلې او محبت روابط درلودل او ژوند کول یې مقصد و. لکه الله عز وجل چې فرمایي وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، يعني ايه محمد صلى الله عليه واله وسلم مش نيجلي ته مگر رحمت د ټول عالميانو دپاره. خير ورځ دي تیریش اسلام نشر سو او پرمزک اسلامي شريعت جاري او حاكم وګرځي، ځکه په اسلامي او محمدي نور او عدل سره ډکسوه. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رحلت وکي پر دغه حال وختونه تېر سوه. د وخت په تېرېدو سره په مسلمانانو کې کرار کرار فساد او سرکشي پیدا سوه. فسق او فجور نشرېدی، د هغه عزت او دبدبې په عوض په مسلمانانو کې ضعف او ذلت پیدا سو، تر څو چې دغه یو موټی او قوي امت مسلمه ونړېدی او وپاشل سو. حال دا چې د دې امت سره د نصر او عزت ټول امکانات موجود وه، مګر بیا هم ټوک ټوک او وپاشل سو. نور ملتو وخوړی، امت مسلمه لکه هغه مریض سړی ثروت او مال یې شرق او غرب په خپل مابین کې سره تقسیماوه. بس له څه وخت بیا یوه مبارکه اسلامي ویشتیا په وجود راغله چې امت مسلمه ته انتباه او بیداری ورکول. د مسلمانانو زخم مخ پر جوړېدو سو، په ځوانانو کې حماس او احساسات ژوندي سوه. په امت مسلمه کې بیا دا میل او رغبت پیدا سو چې د عالم مشري او سرداري د اسلام او مسلمانانو وي. تاسو ته معلومه ده هر ملت چې پرمختګ او ترقی غواړي، د عالم قیادت او مشري غواړي، هغه ملت ویو شعار ته ضرورت لري. خامخا باید په یو هدف پورې لاس ونیسي، په یو شي ونازیږي. هر مترقی ملت چې د عالم د مشري او سرداري کوشش کوي، په یو شي او یو شعار پورې لاس نیسي، او هغه د ځان د عزت، نصرت، قوت او غلبه سبب ګرځوي. د مثال پر قسم، کم وخت چې جرمني پر ټول عالم د غالبه کېدو کوشش کاوه، شعار یې دا و المان تر ټولو لوړ. همدارنګه د ایټالیا شعار تر ټولو لوړه ایټالیا. د انګریز او بریتانیا شعار بیا بریتانیې باداری او حکمرانی کوه. مگر نن ورځ د امریکا شعار نمبر 1 په هر شي کې غواړي چې اول وي. نو د هر ملت لپاره هلته یو شی شته چې په هغه سره ځان معززه کړي، د خپل اعزاز لپاره یو هدف او یو شعار اجدي. دا ولي؟ دا د دې لپاره چې د دغه هدف او شعار حاصلول د خپلو اولادو په مغز کې ټینګ او حتمي کړي، چې دوی د دغه مجد او شرف د حاصلولو سره تعلق پیدا کړي، خپلې وینې او خپل ارواحونه د دغه هدف د حاصلولو دپاره قرباني کړي، او د خپل ملت د خیر، اعزاز او سعادت دپاره کوشش وکړي. هر ملت او نظام دا کوشش کوي چې خپل نوي نسلونه، خپل اولادونه د عزت، د مجد، د فخر په امیدو پورې وتړي، او د هغه امیدو د حاصلولو دپاره خپل کوششونه جاري وساتي. مگر هیڅ نظام، هیڅ ملت دغه کار په هغه اندازه سره نه دی کړی لکه دین مبین اسلام چې د خپلو پیروانو او متابعینو دپاره کړی دی. ځکه هغه امت چې دی پوهیږي چې د ده کرامت او شرافت، عزت او حرمت الله عز وجل په خپل پخواني علم کې مقدس کړی دی او په خپل مکرم کتاب قرآن مجید کې تسجیل کړی دی او فرمایي کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی ای محمدی امت تاسو تر هر هغه امت چې د خلقو دپاره را ایستل سوی دی خیر او بهتر یاست. یعنی ای مسلمانانو الله جل جلاله تاسو تر ټولو امتو ښه او بهتر ګرځولی یاست. الله عز وجل موږ تر هر چا لوړ بللی یو. دا کم شرف کم عظمت دی چې الله عز وجل راته فرمایي چې په ټول تاریخ د زمانې په اوږدو کې تاسو خیر د امتو یاست. دا شاهدی د خالق الزمان شاهدی ده. دا شاهدی د ټول بشر د خالق شاهدی ده. او دا هم الله عز وجل د سورة البقرة په یو سل درس لوش نمبر آیات کې فرمایي وکذلک جعلناکم امة وسطا، یعنی هم د غرنګ موږ تاسو یو غوره او مختاره ډله ګرځولی یاست. که څه هم د وسط معنا اعتدال ده، مګر د وسط ترجمه مرکزیت، ارتفاع، لوړوالی او عزت هم دی. امت مسلمه داسې امت دی چې عزت یې د رب العالمین د عزت څخه دی. الله عز وجل في سورة المنافقين في أتم نمبر آيات فرماي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يعني عزة الله أو رسول الله أو مؤمنان الأرض. نو هر حاجة تسوك تدغى وصف أو تعرف هغتر هر شاد عزة ولا أو لا يقضي زكا دي دنيوي أو أخروي عزة شروع فرباني عزة سركيش. د یو مسلمان شعور که په دغه عزت پورې تعلق پیدا کړي هغه لوړیږي او لوړیږي تر څو چې د عزت وقمم او لوړې درجې ته ورسیږي. ځکه اسلام و امت مسلمه ته غایه او مقصد معلوم کړی دی. په یاد یې ولرئ چې عزت تفاخر او تکبر نه دی، بلکې د عزت سرچشمه د خیر څخه ده. عزت ته هغه وخت عزت ویل کیږي چې بشر ته د خیر او فایده ورسیږي. او الله عز وجل هم هغه وخت موږ غوره او بهتر د امتو بللی یو چې دغه خیر راپکښې موجود وي. ځکه الله عز وجل فرمایي کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله، یعنی تاسی تر هر هغه امتو چې د خلقو دپاره را ایستل سوي دي ښه او بهتر یاست. دا څه وخت موږ ښه او بهتر یو؟ اول دا هغه وخت او په دې سبب چې تاسی په نیکیو سره حکم کوي او د بدۍ څخه منع کوي او پر الله جل جلاله ایمان لري. یعنی تر کومه وخته چې تاسو خلق په ښو کارو سره امر کوي او د بدو کارو څخه یې منع کوي تاسو بهتر د امتو یاست. نو د فضیلت او ښه کار کومک او د رزالت بدو کارو منع کول د امت مسلمه هدف او مقصد سو. او اسلام خپل پیروان و دغه عمل ته تشویقوي. مگر نن ورځ چې کوم ذلت و مسلمانانو ته پیښ دی او موږ په هغه سره اعتراف هم کوو، نن ورځ ټول غیر مسلمه امتونه او ملتونه زموږ د دشمنۍ اظهار کوي او راته یو لاس کې، سره له دې چې موږ د مجد او عزت امت یو، د همیشني مجد مقومات لرو، بې شماره عده او امکانات لرو، بشري عدد مو تر حساب تیر دی. خدا هم ده هغه چا د طرفه ذلیله کیږو چې الله عز وجل پر دوی ذلت او مسکنت لیکلی دی. الله عز وجل فرمایي وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله. آیا د ذلت دپاره ذلیل سو؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. مگر عظیم اسلام همیشه مشتدار آیاتوی په هر اندازه چې ضعیف سی هر څونه دردونه او زخمونه چې در تپیر سی هر څونه چې شکست وخوری او مات سی بیا هم پراخ او لوی امیدونه مه هیروی من امیده کیږی الله عز وجل د تاریخ په اوږدو کې په دغه امیدو سره د مؤمنانو کومک کړی دی. الله عز وجل د سورة القصص په 15 نمبر آیات کې فرمایي ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض يعني او زموج د دې اراده د منت او احسان پر هغو کسانو کشیږدو یعنی د هغو کسانو سره احسان وکړو کوم چې دوی په ځکه کې ضعیفه سوي دي او دوی امامان او حاکمان وګرځوو او دوی وارثان وګرځوو او دوی ته په ځکه کې قدرت ورکړو. دا د رب العالمین عز وجل وعده ده که څه هم موږ شکست وخورو پر شا ولاړ سو که څه هم موږ د خپلې کامیابۍ دپاره د امید یو کلکین هم نه وینو باید د الله عز وجل دا قول هیر نکو چې فرمایي ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. مه سستېږئ مه خفه کېږئ او هم تاسې غالبه یاست که چیرې تاسې په حقه سره مؤمنان یاست. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. كتير تاسي تزخم ورسيج بتحقيق دكفار وقوم تهم ستاسي بمثل زخم رسيدلي دي أو دا ورزي مش دخلقه بما بينك سرى ألو ورا ألو كلا زمجبي كلا دعطر مجبي كلا خفاسو كلا خوشيز مجبي تر کومه وخته چې جهد او کوشش وي تر کومه وخته چې سرشندنه او مالشندنه وي تر کومه وخته چې د تغیر راوستلو دپاره محاوله او کوششونه وي مه ناامیده کېږئ. دنیاوي امور د څلوېغې په شان دي کله لوړه او کله کښته وي هیڅوک پر یوه حال نه پاته کېږي مګر هلته بیا پاته کېږي که زموږ ایماني قواوې ضعیفه سوې که موږ د نصرت او کامیابۍ اسباب پرېښول او د ذلت ژوند مو اختیار کړي تر کومه وخته چې موږ د تغیر راوستلو دپاره کوششونه جاري وساتو هلته د کامیابۍ او نصرت امیدونه سته. دا باید په یاد ولرو چې تغیر راوستل اول او آخر د رب العالمین الله عز وجل په قدرت کې دی مګر هو الله عز وجل د دې دین دپاره دا خوښه وبلل چې د بشر په جهد سره محقق او موجود سي. نو پر موږ یو څه کول لازم دي. دا لازمه ده چې سرشندل او قرباني ورکو. دا لازمه ده چې کوشش جاري وساتو. دا لازمه ده چې د اسبابو څخه کار واخلو. الله عز وجل د سورة الرعد په یوولس نمبر آیات کې فرمایي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم يعني بشكة الله عز وجل دهس قوم حالات التغيير نور كوي حالي نبد لوي ترسو دوي تخبول زانو بحالات التغيير رانا ولي رون شم توجيسي. الله عز وجل قادر دي او دا قدرت لري شي اسلام توفر معي سود الارض دمزيكي حاكم او امير وقرزه او همداسي وسي. الله عز وجل قادر دي چې د کوم ففرمایلو سره زموږ دشمنان ته شکست ورکړي او بیرته موږ د ځمکې حاکمان او امیران وګرځوي. الله عز وجل د هیڅ کار د کولو څخه عاجزه نه دی مګر دا د الله عز وجل مشیت دی چې اسلامي دین بې له جهد او کوشش څخه د بشر نشي کامیاب. دا یې اراده ده چې دغه دین به د بشر په جهد سره معززه کیږي نو خود د تغیر راوستلو څخه چاره نست او د تغیر راوستلو دپاره اولا دا لازمه ده چې موږ په خپلو ځانو کې تغیر راولو. حتی که زموږ دا ګمان هم وي چې د تغیر راوستلو دپاره هیڅ امید او علامه نسته ځکه ډیر ځله داسې پېښه شوې ده چې په ځینو حالاتو کې به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو دا ګمان و چې نه امید شته او نه د تغیر راوستلو ګمان، خو په دغسې ځایونو کې به الله عز وجل د دوی د فکر او ګمان څخه مخالف کارونه په اثبات ورسول. واوري د الله عز وجل دا قول واوري چې د سورة الحشر په دوهم نمبر آیات کې فرمایي: هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. يعني دغه الله هغه ذات دی چې وی استل هغه کسان چې کافران سوي وه د اهل کتاب څخه د خپلو کورو څخه په اول استلو د دوی. محترم اوریدونکو، په دغه آیات شریف کې د بني نضیر د یهودو و قصې ته اشاره ده چې هغه قصه مې د سیرة النبي صلی الله علیه و آله وسلم د سلسلې د درلسمې فتې په اول مخ کې په تفصیل سره بیان کړې ده، او دلته یې د مقصد پوهېدلو دپاره په اختصار سره بیانوم. هغه دا چې د مدینې منورې په شرقي طرف کې د یهودو د یوې قبیلې یو کلی و چې بني نظیر یا بني نظیر ورته ویل کېده. دې قوم ډېر ځوانان سړي او ډېر مالونه درلوده او په ډېرو مضبوطو او لویو کلاوو کې ژوند کاوه چې د خپل دولت، سړو او کلاوو په سبب یې ښه آرام او مطمئن ژوند کاوه تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مدینې منورې ته هجرت وکړي. په اول کې دغه یهودو د مسلمانانو سره د صلح او همکاری تړون وکړي او دا فیصله یې وکړه چې موږ به هیڅکله ستاسې په مقابل کې د هیچ چا کومک نه کوو، بلکې په غم او سادي کې به سره شریک یو. دا معاهده وسوه، خو وروسته دغه یهودو غدر او خیانت شروع کړي. د مکې مکرمې د مشرکانو سره یې په پټه لیکنې او خبرې شروع کړې تر څو چې د دوی یو مشر کعب ابن اشرف د څلوېښتو نفرو په ملګرتیا مکې مکرمې ته ولاړې او هلته یې د قریشو د مشرانو سره دا عهد او تړون وکړي چې موږ به د مسلمانانو سره دښمني او د وعدو مخالفت کوو. څه موده وروسته د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر دغه کعب ابن اشرف د خپل غدر او خیانت په سبب د محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه د طرفه ووژل شو. خو بیا هم د بنی نظیر د یهودو د طرفه په پټه دغه د غدر او خیانت سلسله جاری وه تر څو چې یو وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د څو تنو اصحاب کرام سره د یو مسالې د حل لپاره د بنی نظیر و یهودو ته ورغلی او دوی د موقع څخه په استفاده دا مشوره وکړه چې نن به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وجنو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو بندوبست وکړي. مگر الله عز وجل خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم دغه د دوی په نقشه او حال خبر کړي، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان د دوی د دغه غدر او خیانت څخه خلاص وو. مگر د دوی د دغه عمل په مقابل کې دوی ته د سزا ورکولو دپاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اسلامي لشکر جوړ کړي. کم وخت چې د مسلمانانو لشکر د دوی سره د جنګ کولو دپاره هلته ورغلي، یهود په کلاو ننوتل او دروازې یې وتړلې. مسلمانانو دوی محاصره کړه. روم ښه متوجه سي په دغه وخت کې د مسلمانانو عدد لږ او اقتصادي حالت یې هم ضعیف و، مګر بالمقابل یهودو ډېر جنګي خلق او ځوانان درلوده، کلاوې یې هم ډېرې لوړې او مضبوطه وې، اقتصادي حالت یې ډېر ښه او قوي و. دوی کولای سوای چې د مسلمانانو سره هر قسم مقابله وکړي او مسلمانانو ته هر قسم تکالیف پیش کړي، مگر الله عز وجل د دوی په زړو کې بیره ور واچول. هیڅ د جنگ اقدام یې نه سوای کولای. د کلاو د مابین څخه د صلح غوښتنه وکړه او فیصله پر دې وسوه چې دوی به د مدینې منورې څخه وځي فراره کېږي به او د منقوله مالو د وړلو اجازه ورته شته، لکه د کور او تجارت مالونه او سامان. خو غیر منقوله مالونه لکه مزکی باغونه کورونه او کلاویه د الله او رسول الله دی. اوس چې دوی د مدینه منورې څخه وزي د کورو او تجارت سامان او مالونه خو یې ټول ورسره واخیسته، حتی د کورو دروازې هم وکشه او ورسره واخیستې. نو خود د دروازو د کښلو دپاره یې دیوالونه نړول، او دا یې هم مقصد و چې مسلمانانو ته ثابت او آباد کورونه پاته نه سي. نو دوی په خپلو لاسو کورونه نړول. ورونو، الله عز وجل په دغه آیات شریف کې و دغه واقعې ته اشاره کوي او فرمایي: هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. يعني دغه الله هغه ذات دی چې وی استل هغه کسان چې کافران سي وو د کتابیانو څخه، یعنی يهود، د خپلو کورو څخه په اول استلو. ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. اي مؤمنان، تاسي دا غمان نكاو تديبه د مدينه منوره تخوزي، او نه دوی دا ګمان کاوه چې دغه لږ او بې اسلحې مسلمانان دې پر موږ کامیابه سي. بې شکه چې موږ لره منع کوونکي کلاوي سته، خو پر دوی د الله عز وجل عذاب د هغه طرفه راغلي چې دوی د هغه هیڅ فکر نه کاوه. الله عز وجل د دوی په زړو کې بیره ور واچول. بیا نو څه وشوه؟ یخربون بیوتهم بأیدیهم وأیدی المؤمنین. دوی خرابول نړول کورونه خپل په خپلو لاسو سره او د مؤمنانو په لاسو سره. دوی خو خپل کورونه د دې دپاره خرابول چې مسلمانان فایده ځینې وانخلي، او مسلمانانو بیا د دوی خزې او مرچلونه ورنړول. فاعتبروا یا اولی الابصار، پس عبرت واخلي ای د بصیرت او عقل خاوندانو. فاعتبروا يا اولي الابصار، بعد الله عز وجل امر دي عبرت واخلي ايه بصيرت خاوندانو. هغه ذات چې په اولینو یې دا کار وکړي هغه پر دې قادر دی چې د اخرینو سره هم دغه معامله وکړي. کوم وخت چې تاسو نا امید سئ او دا ګمان وکړي چې د دوی اسلحې د دوی ساتونکي دي، الله عز وجل به د هغه طرف ورته راسي چې د دوی به هیڅ په خیال کې نه وي. د دوی په دننه کې به شکست پیدا کړي، په زړو کې به ډېر ور واچوي، تر داسې اندازې چې خپل کورونه او مرچلونه به په خپلو لاسو سره نړوي او خرابوي. الله اکبر! د الله عز وجل پر قدرت هیڅ شی نسي غالبه کېدلی. فقط هغه یوازنی شی چې موږ ضرورت ورته لرو هغه دا دی چې د الله عز وجل سره واوسو، د الله دپاره ژوند وکړو. ان تنصروا الله ينصركم، کتاسی ده الله عز وجل ده دین کومک وکی، الله عز وجل بستاسی کومک وکی. ویثبت اقدامکم، او ساسی قدمون بثابت کی بجنگ کی ببرای او نصرت در کی. موز ودغشی تا ار او محتاجیو چی خام خوابای صبر وکو، قربانی ورکو، هو خواری او سختی را باندی تیریجی، جنگی مشکلات را باندی تیریجی، و داس حال ته برسیږو لکه تر پښو لاندې چې مزلزله وي. نه به مو امید وي نه د تیښتې ځای، خو دا ټوله د جنت قیمت دی. دغه تکالیف او مشکلات د نصرت او کامیابۍ قیمت دی. الله عز وجل د سورة البقره په 214 نمبر آیات کې موږ مؤمنانو ته خطاب کوي او فرمایي: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. يعني اي مؤمنان، اي اتاسي قمان كوي في جنات بداخل سي بيلا دي تخشراغلي بنيو برتاسي په مثل د سختیو د هغو کسانو چې تر تاسو د مخه پخوا تېر شوي دي، و هغو ته سختۍ رسېدلې وې لکه فقر، دربدرۍ، مریضۍ، زخمونه او بیره. تا تر داسې اندازې چې د دوی رسول او همو کسانو چې د ده سره بې ایمان را وړي وو ویل به څه به ویل متى نصر الله د الله عز وجل نصرت کله دي ورونو ښه متوجه سي دا به چا ویل د هغه وخت رسول مؤمن هغه چې پر خپل رب اعتماد او اطمینان لري د خپل رب پر وعدو باوري او اعتمادي دي هغه رسول او هغه مؤمنان چې د ده سره دي وایي متى نصر الله د سختیو او خواریو څخه خبره و دې اندازې ته ورسېده چې رسول او د ده ملګري مؤمنان په لوړ اواز سره د الله عز وجل و نصرت ته نارې وهي هو دوی د الله عز وجل په نصرت کې هیڅ شک نه درلودي مگر دوی د الله عز وجل د رحمت په امید وه الا ان نصر الله قریب خبر اوسي واوري بېشکه چې د الله عز وجل نصرت مؤمنانو ته نږدې دي كم ملتنا او امتنا كده نحظت او ترقي والولي درجات رسيدلي دي وهو هم ده زعف ده حالة خشروه كريده كم وقت مج وتاريخ او ده بشر وحالاته تقورو وينو تدير ملتنا ده زعف ده حالة خشروه ده ترقي وهذا الولي معيار ترسيدلي دي سبحان الله ده فكر خاوندان او فكر كونكي انسانان بتعجب كلويجي چې دغه ضعیفه ملت څنګه دغه ترقي وکولای سوای لکه دا چې یو خوب او خیال وي یو مستحیل او د امکانه څخه لیرې کار وي تاسې تاریخ ته وګورئ خو د دغه تعجبه سره سره تاریخ موږ ته دا راښیي چې د دغه ترقي سبب او اساس صبر ثبات حکمت او نتلوار کول دي دغه خویو وکولای سوای چې هغه ضعیفه او د مادیاتو د خوا مفلسه ملتونه د ترقي کامیابۍ و هغه مدار او معیار ته ورسوي کوم چې د دوی د رهبرانو او مشرانو تمنا او ارزو سبحان الله دا د چا وزړه تلویدل چې جزیرة العرب هغه چې یوه وچه ریګي صحرا وه او هلته یو څو وږو متفرقو پاشل سوو قبیلو ژوند کاوه داسې قبیلې وې چې د لوږې حشرات خوړل یو پر بلې حملې او تجاوزونه کول یو د بل ښځې او کوچنیان یې په برمته اخیستل ژوند یې یو د بل د مالو په غلا چر او چپاول سره و او د جهل په سبب یې ژوندي اولادونه شخول دا د چا وزړه تلویدل چې په دغه متروکه بلا قائده وجه بتدبيره او جاهل من لكده بعلم او معرفات درختش نسي او داسي نردي بكشي رابورتسي تبقى جاهل من لكده بخبل روحي او سياسي نفسره دمزكي دمخ هغلوي دولتنا تربنزل اسكالو بكاما مدكي ترخبل تسلوت لان دي راولي داسي بوهيجي تبقى يرموك معركة كما تشي رومي زليلكي بسوار لس هجري سنة كيوا او معركة القادسية هغا چه فارس او فارسان يزلي لكرا بقنزل لس هجري سنة كيوا دمزكي دمخ هغا دول لوي او عظيم دولتنا دبنزل سكالو بجريان كمات او زلي لسوا ايا يو چادا قمان كاوا شا فردير اترس چادا قمان كاوا چه يو انسان چه ده نرم زلخ هاوندوي پوست لين حلم هغه چې ډېر بشړل کوم وخت چې د ده پر شاوخوا ټول خلق د ده او د ده د دین پر ضد او مقابل ودرېدل د ده پر شاوخوا د مځکې ټولو اوسېدونکو د ده سره عهد مات کړي داسې حالت پېښ شو چې د ده ملګري په حیرت کې سوه چې څه وکړي دغه رقیق القلب لين حلم انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په یو ورځ یو ولس لشکری د طاغیانو د تعذیب د پاره د کژو د سمولو د پاره د مرتدینو د جنگ د پاره ولېژن چا دا ګمان کاوه چې دغه ټوله جزیرة العرب چې په یو وار د دینه واوښته دغه حلیم پوست او نرم سړی دی په لږو میاشتو کې بیرته اسلام ته راوګرځوي یوازې دا نه چې دغه مرتدین یې په لږو میاشتو کې اسلام ته راوګرځول بلکه پس له دوه کلو څخه د یرموک معرکه وه چې روم او رومیانو ته شکست ورکړي، او پس له درو کلو څخه د قادسیه معرکه وه چې فرس او فارسیانو ته شکست ورکړي. ورونو، تاسې ته معلومه ده چې د ردت واقعې د هجرت په یولس او دولس کال کې وې. پس له دوه کاله څخه معرکه الیرموک وه، او پس له درې کاله څخه معرکه القادسیه وه. څوک دا خیال او تصور کولای سي؟ کم امت یا کم ملت کولای سي چې د دغسې پر مخې لوېدلو څخه دې د دوو کلو په جریان کې راپورته سي؟ هغه ذات جل جلاله چې داسې د تعجب وړ کارونه یې په پخوا کې کړي دي، هغه الله جل جلاله کولای سي چې اوس هم دغه عجایب تکرار کړي. تر دې هم پسې راتېر سي. د چا وزړه ته لوېدل چې بني عباس هغه چې پټ وه په بیره کې وه د حکومت د طرفه تهدیدېدل، هغه دې وکولای سي چې د امویانو دولت دې ونړوي، هغه دولت چې د مځکې پر مخ تر ټولو لوی دولت او پاچاهي وه، تقریبا ټوله مځکه د دوی تر حکم او تسلط لاندې وه. دغه عظیم دولت دې ټوله راچپه کړي او دوی د خپل ځان دپاره پاچاهي جوړه کړي. یوه کوچنۍ ډله هغه چې د حکومت د طرفه تهدیدېده هغو دا کار وکړي. بیا هم راس، چا دا ګمان کاوه چې صلاح الدین ایوبي رحمه الله دې ډېر کلونه د اروپا د پاچاهانو او د هغو د لشکرو په مقابل کې دې ودرېږي او هغه دې پر شا شړي، تر داسې اندازې چې د اروپا 15 لوی پاچاهان دې د قوي لشکرو سره پر راسي، شاوخوا دې پر راوګرځي او دی دې بیا هم په یوه عجیب صبر سره د هغو څخه د امت مسلمه زړه اول القبلتین قدس شریف خلاص کړي. دا کار صلاح الدین ایوبی رحمه الله په صبر، همت، ثبات او دیانت سره وکړي. داسې نور مثالونه په تاریخ کې ډېر دي، حتی زموږ په اوسني عصر کې هم موجود دي. خو نو کې فکر وکړي، شاوخوا وګوري، نو زموږ مسلمانانو سره هم باید دا امید موجود وي چې کولای سو چې اسلام او مسلمانانو ته عزت را وګرځو. همدارنګه اسلام د مسلمانانو په زړو کې دا ور اچولی دي، که دوی په خپل دین پورې لاس ونیسي، د خپل رب اطاعت وکړي، الله د دوی سره دی، د دوی کومک کوي، د دوی تائید او نصرت کوي، حتی کې نور خلق یوازې هم پرېږدي، حتی کې اروپا او امریکا او ټول عالم په مخ کې ودرېږي. اروپا او امریکا د عزیز الجبار د قوت په مقابل کې څوک او څه شي دي؟ د جنوب شرق آسیا زلزله او مد البحر چې په دغه نږدې وختو کې پېښ شوه، څو یې ورک، څو یې مړه، څو یې زخمیان، څو یې بې کوره کړه. دا د عزیز الجبار د لشکرو څخه یو لشکر و او پر هر چا یې مسلطولی سي. مسلمان وروره، چې الله عز وجل ستا ناصر او مددگار، ستا ملګری او کومکی وي، څوک دې مخته درېدلی سي؟ الله عز وجل د سورة الاعراف په 138 نمبر آیات کې فرمایي: ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يعني بشك دغه مځکه خاص الله لره ده، مالک او مدبر یې دی عز وجل دی. د دغه مځکه وارث هغه څوک ګرځوي چې د ده عز وجل اراده وي. مگر هو عاقبت اخرنی کامیابی او بری یوازې د متکانو دپاره دی. نو موږ باید خامخا د متکانو څخه سو چې دغه وعده مو په نصیب سي. او الله عز وجل د سورة الانبیاء په 15 نمبر آیات کې فرمایي: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. يعني په تحقیق سره خامخا موږ په زبور کې پس له نصیحته لیکلي دي چې بېشکه زما نیک بندگان به بالاخره د دغه مځکې مالکان کېږي. یعنی د کامله بندگانو سره الله عز وجل وعده کړې ده چې د دنیا او آخرت کامیابی به د هغو په نصیب وي، او دوی د دنیا او د جنت د مځکې وارثان ګرځي. ورونو، الله عز وجل چې وفرمایي کتبنا، دا د ده عز وجل د طرفه حتمي او قطعي وعده ده. چې په خپلو منزل کتابو او لوح محفوظ کې لیکلې ده، او د خپلو انبیا علیهم السلام پر ژبو یې پرله پسې تکرارا اعلان کړې ده. مګر کوم وخت چې امت مسلمه فاسد سي، نو د دغه وعدې مستحق نه دي. خو تر کومه وخته چې صالح او د الله عز وجل مطیع وي، دلته نو د دغه وعدې مستحق دي او د دې حقدار دي چې الهي نصرت یې ملګری وي. هیڅوک یې مخته نسي درېدلی. الله عز وجل د سورة الحج په څلویښت نمبر آیات کې فرمایي: ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. یعنی خامخاب الله عز وجل د هغه چا نصرت او کومک کوي چې هغه د الله عز وجل د دین نصرت او کومک کوي، او بشک چې الله عز وجل قوی او عزیز دی. ورونه، د مسلمانانو د نصرت او کامیابی مسأله د جدل، د نقاش، د بحث او گفتگوی مسأله نه ده. دا مسأله احتمالی مسأله نه ده. دا مسأله د شک او تردید قابل نه ده. دا مسأله د ممکن او احتمال قابل نه ده، بلکې دا حتمی او یقینی کار دی. كتب الله بس خلاص لطفا فتاء واروا. ورونو، د مسلمانانو د نصرت او کامیابی مسأله د جدل، د نقاش، د بحث او گفتگوی مسأله نه ده. دا مسأله احتمالی مسأله نه ده. دا مسأله د شک او تردید قابل نه ده. دا مسأله د ممکن او احتمال قابل نه ده، بلکې دا حتمی او یقینی کار دی. كتب الله بس خلاص سوه. کم وخت چې الله عز وجل د یو شي په باره کې وفرمایي، كتب الله، هغه کار باید خامخا وسي او خامخا کیږي. الله عز وجل د سورة المجادله په یو ویشت نمبر آیات کې فرمایي: كتب الله لأغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز. الله عز وجل په لوح محفوظ کې لیکلي دي چ خامخا به زه او زما رسولان غالب سو. بشک چې الله عز وجل ډیر قوي او عزیز دی. دا قطعي او فیصله سوی کار دی، په هغه کې هیڅ شک او شبهه نسته. الله عز وجل د سورۃ یوسف په 20 نمبر آیات کې فرمایي: والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. یعنی الله عز وجل پر خپل امرو او کارو غالب دی. هیڅوک یې نسی ردولای، مگر ډیر خلق په دې نه پوهیږي. نو ورونو، که موږ د خپل رب سره واوسو او د هغه د دین نصرت وکړو، هیڅوک مو مخته نسی درېدلای. د الله عز وجل بې حسابه لشکرې در په یاد کړي: وما يعلم جنود ربك الا هو. دغ الهی بی حساب لشکری به زموش تروی. الله عز وجل ده سورة الانفال په 12 نمبر آیات کی فرمایی: اذ یوحی ربک الى الملائکتی انی معکم فثبت الذین آمنو. یعنی یاد که هغه وقت چې ستا رب و ملائکو ته وحی نازل کړي چې مومنانو توی بیشک زپ نصرت او کومک ستاسی سرهیم، نو ثابت او قائم کی هغه کسان چې مؤمنان دي. نو ورونو، که موږ واقعي مؤمنان سو، الله عز وجل په خپل عزت، په خپل عظمت او جبروت، پر خپل ځان زموږ نصرت لیکلی دی. الله عز وجل د سورة الروم په 23 نمبر آیات کې فرمایي: وکان حقا علینا نصر المؤمنین. او حق دی پر موږ نصرت د مؤمنانو. اوس نو موږ باید پوسو چې هلته درې احساسه یا درې مشاعره دي چې یو مسلمان یې باید په خپله عقیده او په خپل ځان کې موجود او پیدا کړي. اول، پر دغه عظیم رسالت، رسالة الاسلام، ایمان درلودل. دوهم، د دغه دین په متابعت معززه کېدل.

دلته نو دغه بشری جسد په خپلو اعضاو په خپلو اقوالو په خپلو اعمالو د مزک اداره کوي. هو اداره یې د کرامت په اخلاقو سره وي چې په نتیجه کې انسانان خوشبخته او بختور سي. سبحان الله. تر کومه وخته چې انسان د بشر عبد او بنده وي هغه انسان ذلیله بے ثمره او بے خیره وي. و انسان ته تر هغو پورې سعادت او خوشبختی نسر راتلای تر څو چې د ټوله بشر د عبودیت د ټولو اشکالو څخه ځان خلاص او آزاد نکي، یوازې او یوازې د الله عز وجل عبد او بنده ونه ګرځي. ورونو، د بل چا بندګي ذلت او خواري ده، خو د الله عز وجل بندګي عزت او شرف دی. نو ځکه تاسې متوجه سئ کم وخت الله عز وجل د دې اراده و فرمایل چې د خپل حبیب او رسول صلی الله علیه و آله وسلم مدح او توصیف و فرمایي، او دا اراده یې و فرمایل چې د شرف او اکرام په لوړ موقع او حالت کې صفت وکي. نو یې په دغه مشرف حالت کې د عبد لقب ورکي. هغه دوه حالته څه شي او کم حالته؟ اول د لمانځه حالت. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولاردي المنسكوي دخبل رب سر مناجات كوي دخبل رب ده طرف وسب بداس صفات سر راغي شي فرماي وانه لما قام عبد الله يدعوه، يعني بشك كم وقت ده الله بنده البنزه تودر يدي او ده الله يا باله ده ذكر يكاو. نو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ده شرب فمقام فالمانزكي والارضي الله عز وجل ده عبد الله بصفات سرياتكي تاسي ودغ شربت وقوري چي يوصوك عبد بي مگر هو فقط لله يوازي او يوازي ده الله عز وجل عبد بي ندبل شا او دوهمه د شرف موقع هغه وه کوم وخت چې رب عز وجل د خپل عظیم ملاقات دپاره په هغه عظیم سفر کې چې د اسراء او معراج وو خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم نقلاوه. نو رب عز وجل په کوم صفت سره یاد کی فرمای سبحان الذي اسرا بعبده، پاکی د هغه ذات لره چې به ولي یو بنده خپل بنده خپل التباهم. ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم دخل رب طرفه ده شرف لقب ده عبد لقب وركولسو. الله اكبر. ده شرف حق ترطول الور مقام دي شي انسان يوازي او يوازي ده الله عز وجل بندوي ده بس شا ده فار بندگي نست تاخذ الله عز وجل بندگي سوا جز مز عزت او شرف دي او مؤمن بل ده هر چا ده بندگی څخه خلاص او آزاد دی. اوس راسه و قضا او قدر ته. محترم اوریدونکو، د ایمان د ارکانو څخه یو هم پر قضا او قدر ایمان درلودل دي. ورور، یو مؤمن څه وخت مؤمن دی؟ چې ایمان ولري. ایمان څه شی دی او پر څه شی باید ولري؟ ایمان ټینګ او جازم اعتقاد دی چې یو مؤمن به په زړه سره پر څو شیانو عقیده لري او په ژبه سره به پر هغو شیانو اقرار کوي چې دغو شیانو ته د ایمان ارکان ویل کیږي. که د دغو ارکانو څخه یو رکن نه وي هلته ایمان نسته. چې دغه ارکان شپږ دي او په هغه حدیث شریف کې ذکر شوي دي چې په حدیث جبریل سره مشهور دي. حدیث شریف اوږد دی خو زه فقط هغه د ایمان په متعلق حصه را نقلوم. او هغه داسې دی چې جبریل علیه السلام د اصحاب کرامو په حضور د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه، مل ایمان؟ ایمان څه شی دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. یعنی ایمان دادی چې ته ایمان راولې پر الله جل جلاله او د هغه پر ملائکو او د هغه پر کتابو او د هغه پر رسولانو او د اخرت پر رس، او ایمان راوړه پر اندازه د خیر او شر. او موږ مسلمانان د ایمان ارکان په امنت بالله کې وایو، امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. خو اوس دغه د ایمان په ارکانو کې زموږ بحث په قدر پورې تعلق لري. د ایمان دغه رکن چې په قضا او قدر سره راضي کېدل او د هغه منل دي د مؤمن په زړه کې د اطمینان او اعتماد داسې ودرخت شنه کوي چې د کښلو یا ریبلو یې هیڅ امکان نشته. یعنی یو انسان چې ایمان راوړي نو د هغه انسان دا ایمان او ټینګه عقیده وي چې د ده د رزق حصه معلومه او مقسومه ده او اجل یې معین او محدود دي. هیڅوک نسي کولای چې د ده په رزق یا د مرګ په موعد او وخت کې لاس ووهي. هیڅوک یې و رزق او اجل ته تغیر نسي ورکولای. هیڅوک نسي کولای چې د ده او د ده د رزق په مابین کې دي ودرېږي. د ده رزق دي د ده څخه منع کړي یا دې ورزاد کړي او نه هیڅ انسان د ده د عمر څخه شی کمولای سي. نه څوک آزار ورسولای سي نه ضرر بے لمشیات خدا الله عز وجل. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په صحیح حدیث کې فرمایي رونه او خوندو دغه حدیث شریف ته شه متوجه سي په غور او دقت او تکرار سره واوري. دا حدیث شریف د انسان ایمان قوی کوي، د انسان اطمینان او اعتماد ورزیاتوي، د انسان څخه تشویشونه او وسوسې لري کوي. حدیث شریف داسې دی: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وأحمد. معناه د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وای یو ورځ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره پر یو بوده تر شا سپور و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وفرمایل یا غلام ای هلک زه یو څه خبرې درشم. نو هغه خبرې داسې به د الله عز وجل د اوامرو ساتنه کوه. الله عز وجل به تا وساتي. ده الله عز وجل ده دين ساتنا كوا. الله عز وجل بس تعمل قريبي كدي يو شي غشتي ده الله عز وجل سخي غوارة كدي كومك غشتي فالله عز وجل سر كومك غوارة او بوسة كتول امت يعني طول انسانان او پيرانان پر دي سر را طول سي طول دا اتفاقو كي شواتات او فايدة در ورسي نيسي در سوالي دل هغه شي چې الله عز وجل تعالی رلي کړی دی او کبیا هم ټول امت انسانان او پیرانان پر دې اتفاق وکي چې وتاته یو ضرر در ورسوي نیسی در رسولای دل هغه شي چې الله عز وجل تعالی رلي کړی دی. قلمونه پورته سو یعنی ټول مقادیر تر خلق د مخه مقدر سوي او لیکل سوي دي. ورقي وچ سوله یعنی د مقادیر د نوښتې څخه فراغت حاصل شوی دی. د دې حدیث شریف روایت امام ترمذی او امام احمد رحمهم الله کړی دی. او وايي حدیث صحیح شه. اوس نو چې انسان پر قضا او قدر ایمان راوړي او د تلاوت شوی حدیث شریف پر مقصد او مفهوم ایمان راوړي نو څه پیښیږي؟ معلومه خبره ده دلته نو د انسان څخه تمع او لاړه سي بیر ولاړه سي. تاسو پوهیږئ چې یو انسان ولی خپل ځان و بل انسان ته ذلیل کوي؟ یو انسان ولی و بډای خان و عظیم یو رئیس ته ځان ذلیل کوي؟ دا ولی ځکه دی د هغه څخه د یو شي تمع لري او یا د هغه څخه بیریږي یا تمع ده یا بیره چې انسان په ذلت اخته کوي. مگر که یو انسان په دې پوسی دا یا عقیده و ایمان سی چې رزق د الله عز وجل د طرفه څخه دی، نو څنګه اول یو بل چاته تمع کوي؟ او کوم وخت انسان په دې پوه سي دا یې عقیده او ایمان سو چې ضرر، آزار او اجل د الله عز وجل په قدرت او اراده کې، بېله هغه څخه چې الله عز وجل دته لیکلی دی، هیڅوک نور ضرر نسي ورسولای، نو بیا ولې د بل چا څخه وبیریږي؟ نو ځکه کوم وخت چې به مؤمنان و جهاد ته تله، بېله تشویشه، بېله بیری او بېله تردده به تله، دغه کوچنۍ او لطفه کیسه واوري. یوه ښځه وه چې مېړه یې و جهاد ته د تلو اراده وکړه. دا ښځه لکه موږ چې وایو د اسمانه رالوېدلې او مځکې ته کړې وه، بېله دغه خپل خاونده یې بل هیڅ قریب نه درلودی، نه پلار و نه ورور، نه اکا درلودی، نه بل دوست. یوه دا وه یو یې دغه خاوند او کوچني اولادونه، او هغه خاوند یې هم اوس و جهاد ته د تلو اراده کړې ده. طبعا دا خبر په کلي او کوڅه کې نشر سو. د کلي او محل و ښځو ته دا خبر ورسېدی چې د پلانې مېړه جهاد ته ځي. د کلي ښځې ورته راغلې، ویل ته لیونۍ یې چې و خاوند ته دې د تلو اجازه ورکوې؟ ته به څنګه ژوند کوې؟ خواړه او مصرف به څوک درکوې؟ څوک به د ژوند ضروریات ورته راوړي؟ نور یې هم دغسې ډېرې خبرې ورته وکړې. تاسو ته معلومه ده چې په دغسې حالاتو کې ښځې ډېرې او قسم قسم خبرې کوي. مګر د ښځې جواب ډېر عجیب و. د دغې ښځې څخه ښځې نه بلکې نران باید هم باید د توکل علی الله معنا زده کړي. د دغې مؤمنې ښځې عجیب جواب واوري. ښځې په پوره اعتماد او اطمینان ورته وویل، زوجي عرفته اکالا ولم اعرفه رزاقا. زما مېړه زه د رزق خوړونکي په صفت پیژنم، خو د رزق ورکوونکي په صفت یې نه پیژنم. یعنی ما ته دا را معلومه ده چې زما خاوند په خپله رزق خوړونکی دی، رزق ورکوونکی نه دی. فان ذهب اکال بقي رزاق. که رزق خوړونکی ولاړی، رزق ورکوونکی را سره پاتې دی. سبحان الله. دا د هغه چا د پاره چې پر اسماء الله الحسنى صادق ایمان لري، کمه مشرفه او جلیله معنا او مفهوم دی الرزاق عز وجل. ورونو، دا د رزق په متعلق ایمان او عقیده سوه. هر هغه څوک چې ته تمع ورته کوې، هغه په خپله د الرزاق جل جلاله د رزق په تمع دی. دا خو د رزق مسله سوه، او اوس به د مرګ او اجلو موضوع ته راسو. حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنہ چې په جنگ و میدان ته داخلي دی، دا دوه بیتونه به ویل. ای الیومین من الموت افر، یوم لا یقدر او یوم قدر. یوم لا یقدر لا احذره، ومن المقدور لا ينجو الحذر. ورور، زبا دا یو بیت معنا درته بیان کړ. دا اول، أي يومين من الموت أفر، يوم لا يقدر أو يوم قدر. يعني زما د ژوند ورځې به وسخه د دغه دوو حالاتو نه دی خالي. یا به په دغه ورځ مرګ راته لیکل سوی وي، مقدر سوی وي، یا به نه وي راته لیکل سوی. یعنی یا به په دغه ورځ مرم، یا به نه مرم. نو زه به کومه ورځ وتښتم؟ د مرګه وبېرېږم؟ په هغه ورځ وتښتم چې مرګ راته مقدر سوی دی، او که په هغه ورځ وتښتم چې مرګ نه دی راته مقدر سوی؟ په دوهم بیت کې د خپلې پوښتنې جواب وای او مقصد واضح کوي. نو څه وای؟ یوم لا یقدر لا احذره، ومن المقدور لا ينجو الحذر. یعنی په هغه ورځ چې مرګ نه دی راته مقدر سوی، نه بیریږم، ځکه په دغه ورځ هیڅکله نه مرم. نو ولې او پر څه وبیریږم؟ او که بیا په دغه ورځ مرګ راته مقدر و، نو بیا په هیڅ طریقه سره خلاصېدلی نه سم. نو بیا ولې ځان ګوښه کړم؟ او بیا ولې وبیریږم؟ نتیجه دا سوه، په کومه ورځ چې مرګ نه وي درته لیکل سوی، په هغه ورځ نه وژل کېږي. نو که بیریږې، دغه بیره دې بې ځایه ده، او په کوم اورات چې مرګ درته لیکل شوی وي په هغه اورات په هیڅ طریقه سره نه شي خلاصېدلای. دلته دې هم بیره بی ځایه ده، ځکه بیره او احتیاط تا د مرګ نه شي خلاصولای. مقصد دا چې یو مؤمن باید هیڅ وخت د مرګ ونه بیریږي. سبحان الله، دغه عظیم مفهوم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اصحاب کرامو کې ځلېدلی و. خالد ابن ولید سيف الله المسلول جنگي قهرمان په ننیو جنگو کې ګډون او اشتراک کړی دی، او په هر جنگ کې به د سب په اول قطار کې ولاړو. په ټول بدن کې داسې ځای نه و چې هلته د توري یا نیزې د خشي یا خنجر شدید زخم نه وي، او بیا هم پر بستر وفاتیږي. او دغه د مرګ په وخت کې ویل: فلا نامت اعین الجبناء، یعنی د جبناو بیرندکو سترګې دې نه بدیږي. جبان وهغه چاته ویل کیږي چې په پی سبیل الله جهاد کې د الله عز وجل د دین د لوړولو دپاره په بیره او ارخطایي سره میدان جنگ ته ورداخلیږي. نو حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه وای: د جبناو بیرندکو سترګې دې نه بدیږي، چې دا و بیرندکو ته شراده، یعنی الله عز وجل دی و دوی ته خوب او آرام نور کوي. دوی ولی او پر سبیریش ما په ننی وی جنگو کې ګډون کړی دی او ژوندۍ ځنې راوتلې. نو ورونو، کوم وخت چې انسان واقعا پر قضا او قدر صادق ایمان ولري، سبحان الله، دا هغه انسان څخه شجاع او دلاور جوړ سي. هغه انسان بیره نه پیژني، داسې کارونه کوي چې و بشر ته غیر عادي وي. دا ولی؟ ځکه د ده دا ایمان دی چې ټول کارونه د الله عز وجل په اراده کې دي، او بې له ارادې د الله عز وجل هیڅ بشر وده ته نه نفع نه ضرر ورسولی سي. نو دغه مؤمن په مطمئن زړه او ثابته قدمو د مقصد پر طرف رهي کیږي. بیره او جبن وارخطایي او تشویش نه پیژني، ځکه د ده احساس او مشاعر د الله عز وجل په لارښوونه سره پوره ویښ او باخبره دي. الله عز وجل ده سورة التوبة في يوبنزوس نمبر آيات كي فرماي: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعني إيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم كفار توه چه نرسي جمشتا مگر حقصة چه الله جل جلاله زمجد پارا لكلي دي، أو هم دغا الله زمج مولا أو كار جورون كي دي، او هم پر دغه الله مؤمنان اعتماد او توکل کوي. هر څه د الله عز وجل د طرفه دي، بشر هیڅ نسی کولای. دغه احساس او مشاعر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اصحاب کرامو کې په ډیرو ځایو کې ځلېدلی دي. د مثال پر ډول شداد ابن الهاد رضی الله تعالی عنه وای چې د خیبر تر غزا د مخه یو صحرایي عرب چې اعرابي ورته ویل کیږي ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی، ایمان یې راوړي او ویل: یا رسول الله، زه ستا ملګری یم او ستا سره هجرت کوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل ځینو اصحابو ته د ده سپارښت وکړي. بیا چې د خیبر د کلاو څخه مسلمانانو ته یو څه غنیمتونه په لاس ورغله، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غنیمتونه وویشل. څرنګه چې اعرابي غایب وو، د هغه حصه یې هم کښېښول. کوم وخت چې اعرابي راغلی، اصحاب کرامو د ده حصه ورکړه. اعرابي ویل: دا څه شي دي؟ دوی ویل: رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په غنیمتو کې ستا حصه درکړه. اعرابي هغه حصه راواخیسته او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی، ویل: یا رسول الله، دا څه شي دي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: دا مې تا ته حصه درکړه. اعرابي ویل: ما د مال د پاره ستا متابعت نه دی کړی، ما ستا متابعت د دې د پاره کړی دی چې دلته په غشي وویشتل سم و خپلې غاړې ته اشاره وکړه، دلته په غشي وویشتل سم مړ سم او جنت ته داخل سم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: ان تصدق الله یصدقک، ان تصدق الله یصدقک، کته د الله عز وجل سره صادق وي، الله عز وجل به هم ستا غوښتنه در پوره کړي. وبوینه چې د الله عز وجل وعده په جنت سره صادقه ده. لږ وخت وروسته د دشمن سره جنگ شروع شو، او دغه عربي پر هغه ځای په غشي وویشتل شو کوم چې د اشاره ورته کړې وه، او شهید شو. عربیه او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تراوری. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ستنه وکړه، هو ایا هغه سړی دی؟ اصحاب کرام ول هو یا رسول الله. ول چیرې زخم سوی دی؟ پر هغه دای چې د اشاره ورته کړې و په غاړه کې. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمال دايد الله عز وجل سر صادقه الله عز وجل يتصدقك لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخبل مباركة شوخك بكفنك دا جنازي المنذي برعداك أو داس دعايا وفرمال إلهي دا سابن دادي ستاب الارك مهاجر راووتي أو شهيد ووجلسو زبر داغ شاهد يم اوس نو تاسې فکر وکړئ، هر هغه څوک چې پر دغسې معانیو ایمان لري هغه د څه شي تمعه کوي او د څه شي څخه بیریږي؟ نو ځکه دغسې مؤمن انسانان که د ټول مځکې د هغه عظیم ترین شخص په مخ کې ودرېږي نه بیریږي او نه ذلت اختیاروي. د مثال پر ډول د ربعي ابن عامر رضی الله تعالی عنه وکیسې ته غوږ ونیسي. څه داسې وه؟ د قادسیه تر جنگ او معرکه د مخ د مسلمانانو او فارسیانو تر مابین خبري او د قاصدانو تک او راتک شروع سو. د مسلمانانو لوی قائد او عمومي قومندان سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه او د فارسیانو د لشکر عمومي قومندان رستم. د مسلمانانو د طرف ډیر قاصدان د خبرو د پاره ورغله، خو رستم نور قاصدان هم غوشت، ځکه رستم په دې خلقو کې عجب او نادره خویونه لیده. نور رستم د آخر وار د پاره دا طلب وکړي چې ستاسې قاصد دي د خبرو د پاره راسي. په دې وار کې د سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالی عنه د طرفه ربعي ابن عامر رضي الله تعالی عنه اختيار کړ. ربعي ابن عامر یو صحرايي عرب و. د سیرت کتابونه د ربعي ابن عامر رضي الله تعالى عنه قیافه او شکل داسې بیانوي، وايي د ربعي ابن عامر کالي ډېر پند او د زړه ټکر څخه و، توره یې صافه او ځلانده توره نه وه، په زرو او غمیانو نه وه ښایسته سوې، بلکې د عربو د پخوانیو تورو څخه یوه زړه توره وه. سپر ورسره و، پر کوچني آس پور و، د ورېښتانو څخه یې دوې ودل سوي کوسي جوړې کړې وې. دغه ربعي ابن عامر رحمه الله په دغه قیافه د رستم ځای ته راورسېدی. د رستم ځای د ده په امر سره ډېر ښایسته سوی و. تاسې پوهېږئ چې رستم د فارس د پاچاهانو څخه یو پاچا و. د مخه تر دې چې یزدجرد پیدا سي رستم د فارس پاچا و. دی و چې د فارس د دولت اداره یې کول تر څو چې بیا یزدجرد پیدا سو. څرنګه چې یزدجرد د شاهي خاندان څخه و او د فارس د پخواني پاچا زوی و، نو پر ده د پاچاهۍ اتفاق وسو. کنه نو رستم پاچا و او د ته خلقو سجده کول. نو اوس د دغه رستم دربار په وریښمونو غالیو فرش دی، زرین او طلایي کوربچې او بالښتان وډل سوي دي، او هلته یو لوی د پاچاهۍ تخت پروت دی. دا دی ربعي ابن عامر رضي الله تعالى عنه په خپل صحرايي قیافه پر کوچني آس پور راغلی. د خپل آس څخه نښته کیږي تر څو چې آس یې پر دغه غالیو ور وختي. دلته د رستم پیرهداران را تېر سوه چې منع یې کړي، خو رستم اشاره ورته وکړه چې پرېږدئ. دا هم په دې خاطر چې دی ونه وایي چې دا شیان موږ ته مهم دي او قدر لري. خیر، ربعي ابن عامر رضي الله تعالى عنه د آس څخه راکښته سو او د آس تناویه په یو بالښت پورې وتړی او د رستم پر طرف ورهی سو. نیزه یې په لاس کې ده، ګای یې په یوه بالښت چخ کې، ګای یې په غالۍ نه باسي. رستم و دغه عجیب منظر ته ګوري. بیا هم پیرهداران را تېر سوه چې د دغه کار څخه یې منع کړي. رستم وویل پرېږدئ. خیر، اوس د رستم و مجلس ته ورننوځي، خپله اسلحه ورسره ده. عسکر وویل اسلحه دې کښېږده. ده ویل زه په خپله نه یم راغلی، بلکې تاسې راغوښته یم. که مې پر دغه حال د اسلحې سره پرېږدئ ښه ده، ښه که نه بیرته ځم. رستم وویل اجازه ورکړئ چې راسي. ربعي ابن عامر رضي الله تعالی عنه ورته مخه سو او د رستم و مخ ته ودرېدئ. پر خپل نیزه تکه کړی ده. حتی نیزه تر هغه غالی ووته. خیر خبرې شروع سوې. رستم وویل تاسې د څه شي دپاره راغلي یاست ورونو؟ د ربعي ابن عامر رضی الله تعالی عنه جواب ته متوجه سي. دا سړی نه د فاکولتي څخه راوتلی و، نه دکتورا درلوده، نه د جامع ازهر څخه فارغ و. په ساده او بسیطو الفاظو یې خبرې کولې، خو خبرې یې داسې دي او داسې وې چې هر مسلمان چې په دغه دین پوهیږي پر دغو خبرو ایمان لري. رستم وویل د څه شي لپاره راغلي یاست؟ ده وویل الله عز وجل رالیږلی یو چې د الله بندگان د بندگانو د عبادت څخه د بندگانو د رب و عبادت ته راوبولو، او د دنیا د تنګیو څخه د دنیا و پراخیو ته راوباسو، او د نورو ادیانو د ظلم څخه یې د اسلام و عدل ته راوبولو. الله عز وجل موږ د ده په دین سره خلقو ته رالیږلی یو چې و دغه الهي دین ته راوبولو. هر څوک چې زموږ دغه دعوت قبول کړي موږ هم دوی قبلوو او بیرته ځینې ځو، او که چا زموږ دعوت رد کړي قبول یې نه کړي تر هغو جنګ ورسره کوو تر څو چې د الله عز وجل وعدې ته ورځو. رستم وویل د الله وعده څه ده؟ ربعي رضی الله تعالی عنه وویل جنت د هغه چا دپاره چې د منکرانو سره په جنګ کې ووژل سي، یا کامیابی د هغه چا دپاره چې ژوندی پاتې سي، یعنی د واقعي مسلمانانو دپاره، د هغو مؤمنانو دپاره چې په حق سره ایمان راوړی وي. د هغو دپاره اختیار نسته. د دوی په مخ کې فقط دغه دوې لارې دي، یا به کامیابه کیږي او د مځکې حکمراني به کوي، یا به شهیدان کیږي جنت ته به ځي. رستم وویل ما ستا خبرې واورېدې، اوس داسې کولای سې چې دا موضوع یو څه وخت وځنډوې چې موږ فکر وکړو او تاسې هم فکر وکړي، یعنی مهلت راکړه. ربعي رضي الله تعالى عنه وویل خو یو ورځ که دوې ورځې مهلت غواړې. رستم په تعجب کې سو چې آیا دغه اعرابي قاصد کولای سي چې جنګ شروع کړي؟ نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې ته دونه اختیار لرې چې د جنګ ورځ وټاکې؟ ده وویل هو، موږ مسلمانانو ته چې د امیر د طرفه اختیار او تفویض ورکړه سي، بیا نو څنګه چې خوښ وي هغه کار کوي. رستم وویل آیا ته د دوی مشر او سردار یې؟ ربعي رضی الله تعالی عنه وویل یا، مگر موږ مسلمانان لکه یو جسد داسې یو، د دوی کښته هغه د دوی پر لوړ جوار ورکولی سي. او اوس پس له درو ورځو یو د دغه درو کارو اختیار کړه، یا اسلام یا جزیه، او تاسې به کښته یاست. رستم وویل څنګه به کښته یو؟ ربعي وویل زه به ناستیم او ته به ولاړې، جزیه به راوړې، زارۍ به هم کوې چې دا واخله، خو زه به وایم اوس نه یم فارغ. رستم په قهر او غضب سو، څوک دی چې د مځکې پر مخ د هغه لوی دولت د پاچا سره په داسې لهجه خبرې کوي؟ یو اعرابي د ده سره په دغه جرأت دغسې شدیدې خبرې کوي؟ نو رستم وویل که مو دا دوه نه کړه قبول بیا نو څه کیږي؟ ربعي وویل السیف، که مو دا نه کړه قبول نو توره ده. مسلمانان دغسې وه، عزت یې و دغه درجې ته رسېدلی و. کم وخت چې په صدق سره ایمان راوړي، پر آخرت یې ایمان راوړي، زړونه یې په شجاعت ډک سوه. و دوی ته دنیا او د دنیا ژوند قیمت او ارزښت نه درلودې. پوهېږي چې ذلت څوک قبلوي؟ هغه څوک ذلت قبلوي چې د دنیاوي منصب په تمع وي، یا د یو څو پیسو په تمع وي، یا د یو رئیس او عظیم د یو څه انعام په تمع وي. خو ته فکر وکړه څه شي به درکړي که دغه ټوله دنیا درکړي؟ او دا هم درته معلومه ده چې ټوله دنیا د هیچا په ملک کې نه ده او نه څوک مالک دی. خو که دغه ټوله دنیا درکړي، د الله عز وجل په حضور د غماش د یوه وزر ارزښت نه لري. سبحان الله، د مسلمانانو او کفارو په مابین کې دغه لوی فرق ته متوجه است. مؤمن په خپل دین سره معززه کیږي، مگر مشرک د ذلت په عبودیت کې لویږي. مؤمن پر هغه جمله چې د یې په هر مانځ کې په تکرار سره وایي الله اکبر الله اکبر ایمان لري چې الله تر هر شي او هر چا لوی دی. مؤمن دا حسوي چې د تعلق د الکبیر د العزیز د القوي د الجبار رب عز وجل سره دی. مؤمن د دغه عزیز رب په قوت سره قوي دی. مؤمن ده هغه الله په قوت سره چې د یې عبادت کوي عزیز دی. هغه الله چې الخالق الرزاق الضار النافع المحيي المميت المالك لامر كله يوازي دی عز وجل دی او هیڅ شریک ورسره نشته. هغه څوک چې پر خپل رب په دغه اوصاف سره ایمان لري هغه نه د اشخاص څخه نه د احداث او واقعات څخه بیریږي. ځکه دی پوهیږي چې د ټولو کارو مدبر او اداره کوونکی الله دی او په ټول کون کې بل هیڅوک د هیڅ قدرت نه لري. نو ولې به له الله څخه او بل چاته ځان ذلیل کړي؟ پر څه خپل کرامت د بل چاته پښو لاندې کړي؟ پر څه خپل عزت د ده په مثل و بل بشر ته په ذلت بدل کړي؟ که څه هم د دغه بشر په لاس کې ظاهري بشري قوت موجود وي خو بیا هم د دغه قوت سره سره د جبار السماوات والارض په حضور خوار او ضعیف دی. بیا هم وغني عز وجل ته اړ او محتاج دی. مگر مشرک او کافر په دغه عزت نه پوهیږي او نه د هغه خوند کتلی دی. ولی ځکه دی د بندگانو بنده دی. دا هغه ذلیل عبودیت دی د بشر او د مخلوق عبودیت دی. نو ذکر داسې ډیر آیاتونه سته او داسې ډیر واقعات سته چې دغه معنا ته اشاره کوي. الله عز وجل د سورة القصص په 18 نمبر آیات کې فرمایي وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري او هو الفرعون ايد قوم مشرانو زتاسه ته به ما تقبل خدای نه پیشنم وملتل کبه وخت چې یو طاغی او مغروره انسان په دې پوسی چې زما مقابل انسانان د عقل د خوا ضعیفه دي د دینه څخه خلاص دي عقیده ولري نو دې د خدای دعوه وکي او هغه نور د بشر بندگان سي د دوی اقلو دونه فکر نه کوي کولای چې فرعون هم مشغون دي بشر دی. حتی د خپل ځان د پاره د نفع او ضرر اختیار نه لري. دی هم بشر دی. مریضیږي وږی کیږي د قضای حاجت ضرورت ورته پیژیږي او داسې نور. حتی آخر مشغون دي مري. مګر څرنګه چې فرعون د دوی عقلونه ضعیف ولیدل نو یې وویل انا ربکم الاعلى زه ستاسې هغه لوی خدای یم. همدارنګه نمرود د فرعون په مثل وو هغه چې د خدایي دعوه یې کړې وه او د ابراهیم علیه السلام سره یې پر خپل خدایي دلایل ویل. الله عز وجل د سورة البقره په 253 نمبر آیات کې فرمایي الم تر الى الذي حاج ابراهیم في ربه ان آتاه الله الملك يعني اي محمد صلى الله عليه واله وسلم تا نبي لدلي هغه سړی يعني د هغه سړی په کسان نه خبر کوم وخت چې الله عز وجل ودته پاچي ورکړه نو ده د ابراهيم عليه السلام سره ده د رب مبارک دلایل ویل. ورونو دا سړی نمرود وو کوم وخت چې پاچا سو مغرور سو او دا یې خیال سو چې هر څه د پلاس او قدرت کې دي. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. كم وقت إبراهيم عليه السلام ويل زما رب هغ ذاتي كمخلوقات شواندي كوي أو مركوي نمرد ويل زيهم شواندي كوم أو مركوم يعني واجب القتل هغ شد إعدام حكم برسوي مع فوام دامي شوانديك أو يوبل بيقنا بيوجنم. إبراهيم عليه السلام وروشول شبا ألفازو په خبرو بازی مکوه د خبرو کژه معنا مباسه دغه بله خبره واوره. ابراهیم علیه السلام وویل زما رب لمر د مشرق د طرفه راخیجوي که ته رب یې نو یې د مغرب د طرفه راوخیجوه. دلته نو دغه کافر نمرود حیران او شرمنده سو ځکه دا کار یې نسوای کولی. ورونو دا په قرآن مجید کې د هغه ذلیل انسانانو مثال و چې د بنده بندگان وه لکه د نمرود او فرعون قوم. خو نور هم پر مځکه داسې قومونه تیر سوي دي چې د بشر عبادت بې کاوه او د مځکې پر مخ په ډېرو ځایو کې د جهل او ناپوهۍ په سبب بشر و دوو طبقو ته ویشل سوی وو چې یوه بیا مقدسه طبقه وه الوهیت به پکښې موجود وو د الهي ذات څخه بلل کېده العیاذ بالله عبادت به کېدی او یوه طبقه به ذلیله او خواره وه په رګو کې به د عبودیت او بندګۍ ذلیله وینه بهېدل چې دا فرق او درجه بندي يعني الوهيات او عبوديات وسم فقسم قسم اشكال سره موجود دي راسي چې د مثال پر ډول دغه الوهيات او عبوديات ځینې پخواني او ځینې اوسني قسمونه او شکلونه واو او پدې پوسو کوم څوک چې د الله عز وجل عبادت نکوي د الله عز وجل په شریعت او قانون عمل نکوي همیشه به ذلیله او د بنده بندوي په پخوا کې رومیانو قیصر مقدس باله او فارسیانو کسرا مقدس باله سجده ورته کېدلی جاپانیانو خو تر دغه نږدې وخته پورې امپراتور مقدس باله مګر هغه بدترین حالت چې تر نن ورځې پورې ځینې بشر د هغه متابعت کوي هغه د هندوانو عمل دی هغه هندوان چې پرپودایي دین دی دغو هندوانو د دغه دین متابعین و دوو ډلو ته ویشلی دي چې یوې ته یې براهیمه ویل کېږي او بلې ډلې ته یې چودر ویل کېږي براهیمه د الهي نسله څخه بولي العیاذ بالله او وایي دوی د الله عز وجل هغه غوره او تر ټولو ښه مخلوق دی او چودر یوه خادمه او نوکره طبقه ده په ښه غور سره متوجه سي عجایب به واوري دوی وایي دا د چودر سعادت او خوشبختی ده چې د برحمن خدمت وکړي دوی نور ثواب او عبادت نه لري بې له دې څخه چې د براهیمه او خدمت وکړي یعنی د دوی عبادت اجر او ثواب د الله په خدمت کې دی چې هغه الله د دوی په قول براهیمه دي او چودر دا حق نه لري چې مال ټول کړي یا د ځان دپاره پیسې ولري ځکه په دې کار برحمن یا براهیمه ظهیریږي او که د چودر د طبقې څخه یو چا و براهیمه وته د وهلو دپاره لاس پورته کوي یا یې یو لرګی پر پورته کوي د چودر لاس باید پرې سي بشر یې دغسې تقسیم کړی دی که یو چودر د براهیمه څخه یو څوک په لغته ووهه پښه یې باید پرې سي که یو چودر دا اراده وکړه چې د برحمن سره کښېني پاچا باید د هغه چودر کوناټۍ ورداخ کړي او د وطن څخه یې وشړي ګرانه او که براهیمه ورته شکنځل وکړه باید ژبه یې پرې سي او که چا دا دعوه وکړه چې زه براهیمه ورته تعلیم کوم باید پیښولي تیل په وڅښل سي د سپي پیشي چونګشي کارګه محترم ورونو څرنګه چې پتا پای ته ورسېدل نو د بحث پاتې حسابه راتلونکي دوهمه پته کې واوري ان شاء الله تعالی وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین والسلام علیکم و رحمة